763 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 185 वानसर्ग। उन दोनों का गृहागमन, वहां भाइयों का क्रमशः क्षय और श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति से कुंददंत के मोहोच्छेद का वर्णन। कुंददंत ने कहा, वृद्ध मुनि ने भी इतना कहकर ध्यान से आंखें मूंद ली। प्राणवायु और मन के स्पंदन रहित होने से वह चित्र लिखित जैसा हो गया। हम दोनों के विनय और स्तुतिमय वाक्यों से बार बार प्रार्थना करने पर भी बाह्य वृत्ति शून्य होने के कारण संसार को न जानते हुए उसने फिर उत्तर नहीं दिया। मुनि के वियोग से उदास हुए हम दोनों उस प्रदेश से धीरे धीरे चलकर कुछ दिनों के बाद प्रसन्न बंधु बांधवों से युक्त घर में पहुँचे। इसके अनंतर घर में कुल देवता के आराधनादि उत्सव कर नाना प्रकार की प्राचीन कथाएं कहकर हम तब तक स्थित रहे जब तक वे सातों भाई प्रलय काल में सप्त समुद्रों की भांति क्रम से विलीन न हो गए। केवल वह एक मेरा मित्र ही आठवें समुद्र की भांति विलीन होने से बचा रह गया। फिर कुछ काल के अनंतर वह मेरा मित्र भी दिन के अंत में सूर्य की भांति अस्त हो गया, मर गया और उसके विरह दुःख से व्याप्त हुआ मैं अत्यंत दुःखी हुआ। तब दुःखी हुआ मैं उस दुःख का नाश करने के लिए और उस प्राक्तन ज्ञान को आदरपूर्वक पूछने के लिए फिर उसी कदम्बत्रु तपस्वी के पास गया। वहां 3 महीने के अनंतर वह मुनि समाधि से विरत हुआ। नम्रता के साथ मेरे प्रश्न करने पर वह इस प्रकार बोला, 1-8 वर्टिकल बार कदम्बत्रु तपस्वी ने कहा, मैं समाधि से विरत होकर एक क्षण भी नहीं रह सकता। मैं फिर शीघ्र ही त्वरापूर्वक समाधि में ही प्रवेश करता हूँ। 9 हे निष्पाप, इस समय मेरा वास्तविक उपदेश भी अभ्यास के बिना तुम्हें नहीं लगेगा। अथ दूसरी युक्ति सुनो और वैसा ही करो। अयोध्या नाम की नगरी है, वहां दशरथ नाम के राजा हैं। उनके पुत्र राम नाम से प्रसिद्ध हैं। 10-11 वर्टिकल बार वहां तुम उनके पास जाओ, क्योंकि उनके कुलगुरु वशिष्ठ नामक मुनिश्रेष्ठ उन श्री रामचंद्र के लिए सभा में मोक्ष उपाय की दिव्य कथा कहेंगे। हे द्विज, चिरकाल तक उसे सुनकर तुम उस पावन परम पद में मेरी ही तरह विश्रांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर वह मुनि समाधान रूप औषधि के समुद्र अर्थात समाधि में प्रविष्ट हुआ और मैं यहाँ आपके पास प्राप्त हुआ हूँ। यही मैं हूँ और यह मेरा वृत्तांत जैसा हुआ, जैसे देखा और जैसे सुना वह संपूर्ण मैंने कह दिया। 12-15 वर्टिकल बार श्री राम जी ने हा हे गुरुवर इत्यादि कथाओं को कहने में चतुर वह कुंददंत उस दिन से सदा मेरे समीप ही रहता है। वही यह कुंददंत नामक द्विज मेरे पास बैठा हुआ इस सभा में मोक्षोपाय नामक इस संपूर्ण संहिता को सुनता था। 16-17 वर्टिकल बार इस प्रकार प्रश्न का उपोद्घात करके अब प्रश्नव्य अंश कहते हैं। वही यह मेरे समीप बैठा हुआ कुंददंत नामक द्विज है, यही आज संशय रहित हुआ या नहीं यह इससे कृपा कर पूछिए। 18 वर्टिकल बार श्री वाल्मीकि जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी के इतना कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनिप्रवर वशिष्ठ जी कुंददंत की ओर देखकर बोले, हे अनघ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ कुंददंत, कहो मेरे कहे हुए मोक्ष देने वाले इस शास्त्र को सुनकर तुमने किस ज्ञातव्य को जाना? कुंददंत ने कहा, भगवन, संपूर्ण संशयों का विनाशक मेरा चित्त ही मेरी विजय के लिए है, मेरे सभी संदेहों की निवृत्ति। 2483 764 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2484 हो गई है, क्योंकि अवश्य ये अखंडित ब्रह्मतत्व मैं जान चुका हूँ। 19-21 ज्ञान मात्र से मोह की निवृत्ति हो जाने से अन्य ज्ञातव्य द्रष्टव्य और लब्धव्य का भी परिशेष न रह जाने से अपनी कृतकृत्यता दर्शाते हैं। ज्ञातव्य जो अमल था उसे मैं जान चुका, अक्षत द्रष्टव्य को मैंने देख लिया, संपूर्ण प्राप्तव्य को मैं प्राप्त कर चुका, अब इस ब्रह्मरूप परम पद में विश्रांत हूँ। 22. यह आत्मचिति आपसे मैंने जान ली है। यह सब अखंड परमार्थ घन आकाश में आत्मा से अनन्य जगत्प से स्फुरित है। सर्वात्मक होने से सर्वरूपी सर्वव्यापी आत्मा का सभी कुछ सब प्रकार से सर्वत्र सर्वदा पूर्ण रूप से संभव होता है। सरसों के कण के अंदर भी सर्वकल्पना शक्तियुक्त अधिष्ठान भूत चित्त का अस्तित्व होने से उसके अंदर भी माया दृष्टि से अनंत जगतों का संभव है, किंतु इस चित्त का पूर्ण रूप से ज्ञान होने पर तो वास्तविक दृष्टि से कहीं पर भी जगतों का संभव नहीं है। ग्रह के अंदर ही सप्तद्वीपा पृथ्वी उत्पन्न होती है और ग्रह शून्य ही है, यह निःसंदेह सत्य है। 23-26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अब माया सहित ब्रह्मतत्व का निष्कर्ष निकालकर उपसंहार करते हैं। जो जो वस्तु जब जब जिस प्रकार से भासित होती है और प्राणियों से उसका अनुभव किया जाता है, वह वह वस्तु उस समय केवल सर्वघन आत्मा ही उस रूप से है, अर्थात सर्वघन आत्मा ही सब प्राणियों के लिए सभी समय सर्वभाव रूप से बोध का विषय है। अनुमात्र भी उससे भिन्न किसी से कहीं किसी प्रकार अनुभूत नहीं होता। इस प्रकार आदि अंत से विहीन ब्रह्मा ही सब कुछ है। 27 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 185वां सर्ग समाप्त।